spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, kaśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 4 sierpnia, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Białorusin szpiegował w Polsce na rzecz Rosji, mężczyznę zatrzymała ABW. Ukraiński dron wodny zaatakował rosyjski okręt wojenny, został on najprawdopodobniej uszkodzony. Południe w stolicy pogrzeb 9 osób, które zginęły w powstaniu warszawskim, a których szczątki odnaleziono na Powiślu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Białorusina podejrzanego o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Jak podkreślił, to 16 taka osoba. Mikhail A. brał udział w rozpoznawaniu obiektów militarnych i portów. Realizował też działania propagandowe na rzecz Rosji. Trafił do aresztu, napisał minister Mariusz Kamiński na Twitterze. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży zapewnił, że podczas naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez białoruskie śmigłowce procedury bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia uznał za nieodpowiedzialne wypowiedzi niektórych polityków na ten temat. Wiceminister Poboży wyjaśnił, że postępowanie w takich sytuacjach jest ściśle określone. Równo w tych wytycznych wojskowych, jak i jeśli chodzi o nasz resort, i naprawdę myślę, że kontynuowanie tego wątku, czy to w tej rozmowie, ale oczywiście przede wszystkim szerzej w debacie, jest tylko dokładnie wypełnieniem tego, czego w mojej ocenie oczekiwały zarówno strona białoruska, jak i pewnie rosyjska, która jest jednak tym prowadzącym państwem. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że rosyjskie samoloty regularnie naruszają przestrzeń powietrzną innych krajów, w tym państw bałtyckich, i są przepędzane przez samoloty NATO. Według prezesa PiS-u zestrzelenie śmigłowców byłoby skrajnie niemądre, a jedynymi beneficjentami takiego zachowania byliby Putin i Łukaszenko. Ukraińskie bezzałogowe łodzie podwodne zaatakowały główną bazę rosyjskiej floty czarnomorskiej w Noworosyjsku. Część niezależnych serwisów internetowych poinformowała, że w trakcie ataku mógł zostać uszkodzony okręt desantowy Oleniegorski Gorniak. Jeden z blogerów wojskowych opublikował film, na którym widać, jak kuter holuje przechylony na prawą burtę okręt desantowy. Informacji o uszkodzeniu Oleniegorskiego Gorniaka nie potwierdziło reżimowe Ministerstwo Obrony. Ukraińskie serwisy internetowe napisały, że siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak na jednostki zacumowane w rejonie Noworosyjska. Ukraińcy mieli wykorzystać bezzałogowe łodzie. W tym samym czasie drony zaatakowały rosyjskie cele na zaanektowanym Krymie. Do takich ataków na terytorium Rosji i ukraińskich terenach okupowanych przez agresora dochodzi codziennie. Niszczone są magazyny amunicji, paliwa i punkty dowodzenia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na cmentarzu powstańców warszawskich na Woli odbędzie się pogrzeb 9 osób, które zginęły podczas powstania warszawskiego. Uroczystości rozpoczną się w południe mszą w kościele świętego Grzegorza Wielkiego, po której szczątki zostaną złożone do grobu. W uroczystości wezmą udział weterani walk o stolicę, przedstawiciele władz Warszawy i Instytutu Pamięci Narodowej. Szczątki, które dziś spoczną na cmentarzu powstańców warszawskich, należą w większości do osób cywilnych, które zginęły w sierpniu lub wrześniu 1944 roku. Odnaleziono szczątki jednego ewidentnie żołnierza powstania warszawskiego, na co wskazuje ubranie, wysokie wojskowe buty, orzełek wojskowy, który był przypięty do czapki. Pozostałe osoby to ludność cywilna najprawdopodobniej. Wyjaśnia dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN Adam Siwek, który dodaje, że odnalezione szczątki były pochowane z szacunkiem w prowizorycznej mogile. Ten grób nie został odnaleziony w trakcie powojennych ekshumacji. Dopiero dzisiaj możemy zapewnić tym ofiarom godny pochówek. Eksperci IPN wydobyli szczątki podczas ekshumacji na Czerniakowie, gdzie walki w czasie powstania pochłonęły tysiące ofiar. Byli wśród nich powstańcy oraz cywile, którzy zginęli podczas bombardowań czy w egzekucjach. Witold Banach, Polskie Radio. Ostatnie deszcze sprawiły, że w lasach pojawiły się grzyby i coraz więcej osób wybiera się na pierwsze grzybobranie. Leśnicy przypominają, by zbierać tylko te grzyby, które znamy. A do lasu warto zabrać też ze sobą naładowany telefon komórkowy, wcześniej zainstalować na nim aplikację MBDL, czyli Mobilny Bank Danych o Lasach. Jak mówi Agata Wize z Nadleśnictwa Wałcz, aplikacja może ułatwić dotarcie do nas służbom w przypadku, gdy zgubimy się w lesie. Taką bardzo fajną aplikacją na telefon jest MBDL, w którym możemy nawet określić nasze położenie. Jest ona bardzo dobrze skonstruowana. Widać na niej dokładnie, gdzie się znajdujemy, jaki oddział leśny jest w naszej okolicy, więc w ten sposób możemy się zlokalizować i poinformować inne osoby o tym, gdzie jesteśmy. Aplikacja jest dostępna zarówno na telefony z Androidem, jak i te z systemem iOS. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś ciepło i przeważnie bez opadów. Te mogą wystąpić tylko na Podkarpaciu, dla którego wydano ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia, oraz w województwie zachodniopomorskim. Temperatura od 19 stopni w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, przez 23 na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem, do 26 stopni w Warszawie. Drugim najcieplejszym miastem w Polsce będą dziś znane jako Biegun Zimna, Suwałki. Tam termometr w najcieplejszym momencie dnia pokaże 25 stopni, a jeżeli chodzi o to, jaka aura będzie tutaj na Górnym Śląsku, skąd dziś nadajemy? W Zabrzu 23 stopnie i do północy bez deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 11. Zapraszamy na weekend. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Jesteśmy w Zabrzu, tak jak wspominaliśmy. Tutaj dzisiaj wystartują kolarze. Ostatni etap Tour de Pologne przed nami. Przypominamy, dziś poznamy zwycięzcę tego jubileuszowego 80. Turu narodowego. No i też już o tym wspominaliśmy, że pewnie będzie to albo Słoweniec Matej Mohoric, albo Portugalczyk João Almeida, ale po cichu liczymy jeszcze na Michała Kwiatkowskiego, który do prowadzącej dwójki traci 14 sekund. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna. Trójka, jest 10 minut po godzinie 11. Audycja Zapraszamy na Weekend z Zabrza. Ja się nazywam Krzysztof Łoniewski, a moim gościem jest Łukasz Krawiec, ksiądz z Tarnowskich Gór, sympatyk kolarstwa, a właściwie, proszę księdza, ksiądz powiedział, że bardziej fotografii. Dobrze mówię? Tak, zgadza się. Dzień dobry. W związku z tym, że ksiądz dzisiaj w cywilu i że jesteśmy w podobnym wieku, czy możemy mówić o siebie po imieniu? Możemy, jak najbardziej. Łukasz, mówisz, że fascynuje cię kolarstwo od strony tego, że po prostu dużo się dzieje, myśląc oczywiście o fotografii. Tak, tutaj po prostu, po pierwsze jest kolorowo i dzięki temu zazwyczaj zdjęcia wychodzą bardzo ładne. Poza tym lubię ludzi z pasją. Tutaj praktycznie wszystko dzieje się z pasji, od 30 lat z pasji Czesława Langa i to po prostu robi wrażenie. Szkoda, żeby takie sytuacje, tacy ludzie, takie okoliczności, żeby to po prostu odeszło w niepamięć, a zdjęcie pozwala to zachować, później wrócić do tego i to właśnie bardzo mi się podoba. Od ilu lat towarzyszysz Tour de Pologne? Pierwszy raz udało mi się uzyskać akredytację prasową i dzięki temu zajrzeć trochę za kulisy w 2016 roku. Wtedy Tour de Pologne startował z mojego rodzinnego miasta Tarnowskich Gór. Później starałem się co roku w miarę możliwości wolnego czasu, no i też tych przede wszystkim możliwości komunikacyjnych, bo musiałem odpuścić. Ubiegły rok dosyć kawałek ze Śląska Tour de Pologne był na wschodniej części Polski. Nie mogłeś zostawić wiernych. No nie mogłem zostawić wiernych, nie mogłem zostawić parafii. Dlatego w zeszłym roku oglądałem w telewizji. Pewnie setki, tysiące zdjęć, które zrobiłeś przy Tour de Pologne. Czy masz jakieś jedno ulubione, jakieś takie niezwykłe? Ulubione zdjęcie to chyba to, kiedy w Szczyrku, bodajże 2018 rok, kiedy Michał Kwiatkowski wjeżdża na metę, zdjęcie, które zrobiłem stojąc wprost naprzeciw Michała, w momencie, kiedy unosi ręce w geście zwycięstwa. Pasjonujesz się fotografią, pasjonujesz się też militariami. Tak, jestem dekretem nawet księdza biskupa, kapelanem miłośników militariów. Tak to jest napisane na dokumencie. Jest sporo ludzi, którzy zajmują się renowacją, opieką nad dawnymi militariami. I to nie tylko chodzi o jakieś repliki karabinów, ale o całkiem poważny sprzęt. To się zaczęło tutaj, kiedy byłem wikarym w Zabrzu. Jest Muzeum Techniki Wojskowej. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia. Dlatego, że są tam eksponaty, które są unikatowe czasami na skalę przynajmniej polską. Czołg T-34, Rudy 102 Z4 pancernych, który jeździ, który jest sprawny. Inne też pojazdy, które jeżdżą. Można na taką przejażdżkę sprzętem militarnym się wybrać, jak najbardziej. Zapytałem cię tutaj przed wejściem na antenę, co cię tutaj trzyma? Powiedziałeś, że trzymają cię ludzie, że ludzie na Śląsku są specyficzni w tym pozytywnym sensie. Oczywiście. Śląsk to w dużej mierze też i tradycja. Tutaj ludzie czują się związani z miejscem i to jest naprawdę bardzo ważne. To powoduje, że tutaj jest się u siebie. Ja też mam takie wrażenie, jak jestem zawsze na Górnym Śląsku, że jestem u siebie, chociaż pochodzę z Warszawy. Uwielbiam was, Ślązaków, jesteście, mam wrażenie, lepszymi, bardziej rodzinnymi ludźmi. Bardzo dziękuję. Ksiądz Łukasz Krawiec był gościem Trójki. Łukasz, życzę ci fantastycznych zdjęć dzisiaj w Zabrzu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał, jak będzie. Nikt nie podał przyczyny, nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste.

dance feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Jedenasta 24, tu Trójka, audycja Zapraszamy na weekend z Zabrza. Jesteśmy w sercu Górnego Śląska. Stąd wystartują za 3 godziny kolarze do ostatniego etapu Tour de Pologne. Od nas do Jakuszyc, prawie 300 km na zachód. Tam w pięknych górach izerskich mogą spędzić Państwo weekend na sportowo, na przykład na rowerach elektrycznych, robiących na miejscu małą furorę. Mamy dla Państwa dwuosobowy voucher o wartości 1000 zł brutto na pobyt w ośrodku Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka. Żeby ten voucher wygrać, proszę odpowiedzieć w ciekawy sposób na pytanie, co według Państwa znaczy odpowiedzialne zachowanie w górach. Odpowiedzi prosimy przesyłać SMS-em pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Sponsorem nagród w konkursie jest Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie. Say

bitwa, o której dziś rozmawiamy, Bitwa Trzech Króli. Właśnie dlaczego przeszła do historii pod taką nazwą? Bitwa miała miejsce, bo tego jeszcze nie wspomnieliśmy, pod Al-Kasr al-Kabir, dlatego że właśnie z jednej strony mamy do czynienia z królem Sebastianem I i wspomnianym tutaj przeze mnie jego protegowanym, którym był Muhammad al-Mutawaki, i z drugiej strony sułtan Abu Marwan Abd al-Malik, wspierany przez Turków, ale bardziej nie personalnie w postaci kontyngentu wojskowego, tylko finansowo uzbrojeniem. Bitwa miała swoje etapy. Początkowo Portugalczycy i wspierający ich Marokańczycy zaczęli odnosić sukcesy, jednak podejmowane przez drugą stronę, notabene też marokańską, działania, przede wszystkim związane z aktywnością kawalerii, ponieważ kawaleria była silniejszą, zdominowaną formacją w armii urzędującego sułtana, doprowadziło do tego, że udało się otoczyć wojska portugalskie i marokańskie i doszło do krwawej jatki po prostu na polu walki, ale tak się akurat złożyło, że wszyscy trzej dowodzący swoimi siłami znaleźli się w centrum tych wydarzeń i ponieśli śmierć na polu walki. No i konsekwencje tej porażki dla Portugalii szczególnie były bardzo poważne. Tak, ponieważ po pierwsze Portugalia straciła kwiat swojego rycerstwa podczas tej bitwy i w zasadzie osłabiła się na tyle, że znalazła się pod wpływami hiszpańskimi, których konsekwencją była unia personalna z roku 1610. Wykorzystali tę klęskę Turcy, ponieważ kolejny władca, który objął rządy, a był nim Ahmed al-Mansur, wysyłał do Turcji wiernopodańcze znaki lojalności w postaci trybutu i innych, bym powiedział, len. W dużej mierze też chodziło o pomoc militarną, której oczekiwali Turcy w trakcie prowadzonych przez siebie kampanii. Maroko oczywiście pozostało państwem niezależnym, natomiast było też w jakiś sposób zdominowane przez tą współpracę z Imperium Osmańskim. Natomiast de facto najważniejszym przegranym tego konfliktu okazała się właśnie w tamtym czasie Portugalia, tracąc na polu walki człowieka, mam tu na myśli króla Sebastiana I, który wykazywał cechy bardzo mądrego i perspektywicznie rozwijającego się władcę, który mógł Portugalię wyciągnąć na wyższy poziom jej egzystencji na arenie międzynarodowej. Imperium kolonialnego szczególnie. Tak, natomiast na jego śmierć, ale też przede wszystkim błędna decyzja podjęta co do pomocy jego protegowanemu doprowadziła do jego śmierci na polu walki. W zasadzie ze szczytów Portugalia spadła do ligi, bym powiedział, wręcz okręgowej, a za chwilę praktycznie została uzależniona od Hiszpanii. Niezła historia. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Cię

kwadrans został do godziny 12. Jesteśmy na starcie finałowego 7. etapu 80. Tour de Pologne w Zabrzu. Tuż obok stadionu Górnika. Sam stadion robi świetne wrażenie, naprawdę, a niecałe 500 metrów obok, w mieście kojarzonym z kopalniami, znajduje się sporych rozmiarów miejski ogród botaniczny i w tym roku obchodzi 85-lecie istnienia, mówi dr Agnieszka Zawisza-Raszka, dyrektor ogrodu. Nasz ogród w 1938 roku został założony i od tamtego czasu nieprzerwanie działamy. A działamy na terenie około 6,4 hektara, więc jest to spory śródmiejski fragment terenu, który jest bogato zagospodarowany rabatami, takimi, które mają taki układ kwaterowy, które są bardzo obsadzane barwnie różnymi gatunkami roślin jednorocznych, ale też bylinami. Mamy w swojej kolekcji również wiele drzew i krzewów. No i posiadamy wyjątkową w skali kraju narodową kolekcję żurawek. Czym są żurawki? Jakbyśmy mogli je opisać, bo chyba nigdy na oczy nie widziałem. Myślę, że są to rośliny dosyć dobrze znane wszystkim, którzy mają przydomowe ogródki i choć trochę interesują się przyrodą. Żurawki to byliny, a więc rośliny, które zimują w gruncie. Wyglądem przypominają taką rozetę liści i są ozdobne z wielu kolorów liści. Różne odmiany żurawek mają różne kolory liści, jak również bardzo bogate, ciekawe kwiatostany w formie takiej rozpierzchniętej wiechy bądź kłosa. Tu też w zależności od odmiany. Te kwiatostany są kolorowe i właściwie dekorują nasze ogrody, można powiedzieć, od maja w tych wcześniejszych odmianach, aż do końca października, czyli z nastaniem praktycznie przymrozków jeszcze bardzo ciekawie się prezentują. Co ja jeszcze mogę zobaczyć? Ja tak patrzę i widzę, że są różne punkty. No ogród pięciu świec, co tam są świece hodowane? Nie, to jest taka nazwa. To jest zakątek w ogrodzie botanicznym, który jest poświęcony roślinom wschodnim. Taki ogród japoński, moglibyśmy powiedzieć. Tuż obok niego znajduje się taka łąka, która jest łąką kwietną, której staramy się nie kosić po to, aby zaprezentować pełną gamę gatunków, które potencjalnie mogą taką łąkę zasiedlać w warunkach śródmiejskich. Po przeciwnej stronie, bardziej na wschód, znajduje się właśnie kwatera, gdzie są zgromadzone żurawki. Tych odmian mamy bardzo dużo, blisko 350. Obok znajduje się fragment, który poświęcony jest wrzosom i wrzoścom. Wrzośce kwitną wiosną, natomiast wrzosy teraz, będzie to ten fragment ogrodu, gdzie malowniczo można sobie zobaczyć, zrobić zdjęcie na tle naszych kwitnących wrzosów. Na te zdjęcia długo nie trzeba będzie czekać, zakwitną już pod koniec sierpnia. Do rozmowy z dr Agnieszką Zawiszą-Raszką wrócimy niebawem. Thank you. No to wracamy do zwiedzania Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, zlokalizowanego nad wieloma tunelami kopalń, z których przez lata wydobywany był oczywiście węgiel. Węgiel, z którego czerpiemy korzyści oczywiście, powstał w minionych epokach z paproci, form zdrewniałych, drzewiastych, które w lasach karbońskich rosły. My tutaj nie mamy lasu karbońskiego siłą rzeczy, ale mamy współczesne gatunki, odmiany paproci. Jest ich na terenie ogrodu około 40, a więc jest to bardzo pokaźna kolekcja. Zostały one skupione w miejscu przy placu zabaw, a więc bawiąc się na placu zabaw będzie okazja też zajrzeć do naszego tak zwanego jaru. Tutaj będzie można podziwiać różne gatunki, różne odmiany paproci w bliskiej odległości siebie rosnące. A tak hipotetycznie, bo jesteśmy przed łąką, ile by tak musiało tutaj to wszystko czekać, żeby mogło się zamienić znowu w węgiel? Jak długi to jest proces? Raczej nie mamy szansy teleportować do lasów karbońskich z tych drzew, które tak okazale tutaj rosną i na łące i w całym ogrodzie botanicznym. Myślę, że też trudno by było uzyskać pokłady węgla, bo wiadomo, należy pamiętać, że to nie same drzewa spowodowały powstanie węgla, muszą istnieć określone warunki i atmosferyczne, i fizykochemiczne, prawda? I ciśnienie, wilgotność, oczywiście temperatura, która sprzyjała zamianie drewna w kopaliny. Więc tutaj jest to trudna do wyobrażenia dywagacja, no ale oczywiście kto zabroni fantazjować. A jakbym tak na przykład sobie paproć samą zasadził teraz u Państwa w ogrodzie, to by dało radę? Nie, bo to są paprocie, które nie są drzewiaste, tylko są roślinami zielnymi. Ale oczywiście zasadzenie paproci zawsze jest fajne, ponieważ są to ciekawe rośliny, ciekawie wyglądające i utworzenie w ogródku mini zakątka, który jest poświęcony paprociom, na pewno doda uroku temu ogródkowi. Także my promujemy każde rośliny, które ciekawie wyglądają, a u nas w ogrodzie botanicznym w Zabrzu ich nie brakuje. Zobaczyć przemiany paproci w węgiel niestety się nie da. Proces ten, jak pamiętamy z lekcji biologii i geografii, trwa miliony lat. Z dr Agnieszką Zawiszą-Raszką, dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, rozmawiał Paweł Turski. Przy okazji informujemy, że kończymy nasz konkurs SMS-owy, w którym był do wygrania voucher o wartości 1000 zł do spędzenia na Polanie Jakuszyckiej.